أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 115، الباب الخامس عشر، باب 15 در زیر کتاب صلات، که این 61 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید الباب الخامس عشر فی صلات الجنازتی و احکام الجنائزی. میگوید باب 15 در مسئله نماز جنازه است و همچنین احکام هایی که تعلق دارد به جنازه و به مرده و مردداری و به اعضاگیری. پس باب 15 آخرین باب از کتاب صلات است. با همین باب کتاب صلات به آخر می رسد. صاحب کتاب می گوید و فیه مسائلو، یعنی در زیر باب 15 چندین مسئله ها درج شدگی هستند، چندین مسئله ها ذکر شدگی هستند. پیش از اونه که مسائل را بیان بکند، اولا می گوید که الجنائزو جمع جنازتین جنازتین. میگه جنائز جمع جنازه هست یا جنازه هست، میگه بفتح الجیمی، یعنی جیم را فتحه بکن، جنازه و کسرها، میتونه که جیم را کسره بکنی بگوی جنازه، بمعنا واحد، هر دوی اینها میگه به یک معنا میباشد، یعنی جنازه و جنازه در نزد بعضی از علما به یک معنا هستند. و قیل و بعضی از دیگر علما میگویند که بالفتحی، یعنی اگر که جنازه بگویی اسم للمیتی، یعنی نام مرده می باشد، یعنی که مرده می باشد، میت می باشد. اگر جنازه بگویی یعنی که میت، یعنی که مرده. و بالکسری، اگر کسرقت بگویی جنازه، اسم لما یحمل علیه، میگن نام است برای چیزی که بالای اون ده برداشته می شود، مرده، یعنی که تابوت. اگر جنازه بگویی پس مرده می شود، اگر جنازه بگویی پس تابوت می شود. کسانی که این طور تقسیم می کنند، در نزد اینها اگر بگوی صلات الجنازتی غلط می شود، زیرا که ما نماز تابوت نداریم. اما آنها می گویند صلات الجنازتی، اما نزد کسانی که می گویند که جنازه و جنازه یک چیز است، در این صورت اگر بگوی صلات الجنازتی یا صلات الجنازتی اشکال و مشکل ندارد، زیرا اینکه هر دو به یک معنا می باشند. این بود نازکی این لغت در زبان عربی و در لغت عربی که آیا فرق است بین جنازه و جنازه یا نه. بعضی از علما می گویند فرق نمی باشد، هر دوش یک کلمه است، و بعضی ها می گویند که جنازه این مرده است و جنازه این تابوت می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و ینبغی للانسان ان يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، میگه لازم و سزاوار است برای انسان که به یاد بیارد مردن را و آخری حیاتش را، آخرین هستیش را در این دنیا، که هر یک انسان در آخر مردنی هست، میخواهی نمیخواهی میمیری، آخرت مردن هست. پس باید مردن را به یاد داشته باشی، مرگ را به یاد داشته باشی و آخری حیات را همچنین به یاد داشته باشی. فیستعد لذلک بالعمل الصالح. پس میگه باید آماده شود، تیاری ببیند برای مردن به عملهای صالح. یعنی که ما یقین کردیم که اخیر میمیریم، وقتی که اخیرمان مردن که هست، باید ما آماده شویم و تیاری ببینیم با عملهای صالح برای مردن، برای سربلند گشتیدن در روز قیامت و تزودی للآخرتی، و همچنین آمادگی ببینیم برای توشه جمع کردن و توشه تیار کردن برای روز قیامتمان، عملهای صالح و توشه آخرتمان را با خودمان جمع بکنیم. و توبتی من المعاصی، باید توبه از گناه و معصیت ها و سرکشی هایی که انجام دادیم، از آن گناهان و معصیت ها باید توبه بکنیم برای آماده شدن مرگ. و الخروج من المظالمی، و همچنین خودمان را بیرون بکنیم از ظلم های کرده امان. یگان کس را ظلم کردیم و یگان کس را در حقش ناسزا گفتیم، باید بخشش بخواهیم و حلالی بخواهیم از اون انسان، تا اینکه آماده کامل با سری بلند این دنیا را ترک بکنیم و به آن دنیا انتقال پیدا بکنیم، که این انتقال پیدا کردن ما به آن دنیا، رفتن ما به آن دنیا، این به اختیاری هست، این مجبوری هست، میخواهی نمیخواهی انتقال پیدا میکنی. پس انتقال پیدا کردنت و رفتنت به آن دنیا باید با سری بلند و با توشه و با تیاری جدی به آن دنیا باید انتقال پیدا بکنی. و تسن عیادت المریض، و سنت است خبر گرفتن بیمار، هر کسی که بیمار می شود آن را خبر گرفتن، عیادت کردن، بیماریش را از حالش با خبر شدن، این سنت می باشد. و تذکیره التوبه والوصیه، و تذکیره التوبه والوصیه، باید بیادش بیاریم، یعنی سنت است بیادی بیمار بیاریم توبه را و وصیت کردن را. یعنی کسی که بیمار می شود ما نزدش که می رویم، بیاد بیاریم توبه کردن را، بگویم توبه بکن به سوی الله، و وصیت را همچنین براش یادرس بکنیم که وصیتت را همچنین انجام بده. فاذا احتضر یسن تلقینه لا اله الا الله و توجیهه للقبلتی. میگوید که هنگامی که احتضر، یعنی که وقتی جان سپاریش شد، وقتی جان تسلیم کردنش شد، یسن تلقینه، سنت است که آن شخصی که در حالت جان دادن هست آن را تلقین بکنیم، به زبانش بدراریم و در پیشش بگوییم لا اله الا الله. لا اله الا الله گفته، اون را ما تلقین میکنیم، فرمانش نمیدیم، فقط در بیخش میگیم لا اله الا الله، لا اله الا الله، تا اینکه اون انسان را آخرین سخنش در این دنیا این کلمه لا اله الا الله باشد. از این حساب ما اون بیماری که، اون کسی که در حالت جانتی هست، اون کسی که در حالت جان سپاری هست، به اون تلقین لا اله الا الله میکنیم، اما فرمانش نمیدیم که بگو لا اله الا الله، فقط تلقین میکنیم، در پیشش لا اله الا الله را بیاد آوردن میگیریم. و توجیهه للقبلتی، و همچنین سنت است که میت را، رویش را، وقتی که جان به حق تسلیم که کرد، رویش را به طرف قبله بکنیم، یا در حالت جاندهیش رویش را به طرف قبله بکنیم. فاذا مات، پس هنگامی که مرد، سنت تغمیضه، پس سنت است چشمانش را پوشیدن، چشمانش را باید بپوشیم. والاسراع بتجهیزه و دفنه، و همچنین سنت است که زود تیارش بکنیم و دفنیهی و همچنین زود به دفن و به خاک سپاریش آمادهش بکنیم، برده به خاک بسپاریمش. این هم همچنین سنت می باشد. پس این بود صاحب کتاب پیش از اونه که مسائلی در مسئله جنازه که چند مسائل ذکر میکند، پیش از مسائل را ذکر کردن این معلومات مختصر را برای یکایک ما و شما تقدیم کرد. اکنون میگوید که المسئله الاولى، یعنی که مسئله یکم در زیر باب پانزدهم، حکم غسل المیت و کیفیته، یعنی که حکم شستن مرده، مرده را چی گونه شسته می شود و کیفیته. اولا حکم شستن مرده، یعنی حکم مرده را شستن در شریعت چی است و کیفیته و چگونه مرده شسته می شود. و در مسئله کلمه غسل، حکم غسل المیتی، اصل در لغت غسل می گویم، حکم غسل المیتی یعنی شستن مرده. اما در نزد فقها غسل هم آمدگی هست. از این حساب هر کسی اگر بگه حکم غسل المیتی، این در نزد علمای فقه، در نزد فقیها جایز است، زیرا که فقیها غسل المیت میگویند. اما در لغت فرق است بین غسل و غسل. غسل شستن را میگویند، غسل آبازی کردن را میگویند. پس حکم غسل المیتی این موافق است، طغری است و درست است در لغت، زیرا که حکم شستن مرده. اما چی داره گفتیم؟ فقیها غسل هم میگویند، به همون معنای غسل است. از این حساب اگر هر کسی که این غسل میت را بگد، این غسل میت را بگد غسل المیت، اشکال ندارد، زیرا که در نزد فقیها همین طور یادرس شدگی هستند. اما در لغت چی داره گفتیم؟ فرق است بین غسل و غسل. اما چی خوب میشود که ما غسل المیت بگوییم، که هم فقیها غسل المیت میگویند، هم در لغت صحیح و درست این کلمه غسل المیت می باشد، یعنی که شستنی مرده. اکنون این بود مسئله لغوی که ما غسل المیت بگیم یا غسل المیت. اکنون صاحب کتاب گفت حکم شستنی مرده و چگونه شستنی مرده. اولا میگه حکمه، یعنی حکم مرده را شستن، غسل المیت واجبون، یعنی شستن مرده واجب می باشد. حکمش در شریعت واجب است که باید مرده شسته شود. لامره صلی الله علیه و سلم به، یعنی دلیل من فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است در این مسئله، که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردگی است. کما فی قوله صلی الله علیه و سلم فی المحرم الذی وقصته ناقته، چی طوری که میگه در سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره اون کسی که در احرام بود، اون کسی که در بدن احرام داشت، الذی وقصته ناقته، همون احرام داره که ناقش، یعنی که شترش اون را، گردنش را شکسته بود، یا شترش اون را غلطانده بود که گردنش شکسته بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به اون گفته بود که اغسلوه بماء و سدرین، یعنی بشوید آن را با آب و با سدر. سدر یک علفی خوشبوی هست که در آب علاوه کرده می شود برای شستن میت یا برای شستن بدن. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت همون گیاهی خوش بوی را همراه بکنید با آب و آن را بشویید. این حدیث را در حاشیه میگوید که حدیث متفق علیه است، اخرجه البخاری. این حدیث را امام بخاری تخریج کردگی از روایت کردگی از در زیر رقم 1266 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی از در زیر رقم 1206 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی متفق علیه است که بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردگی هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگد اغسلوه، یعنی بشویید آن را، آن مردی که از شتر افتید و گردنش شکست و مرد، رسول الله میگوید اون را بشویید شما با آب و سیدر. این یکم دلیل بود. و قوله صلی الله علیه و سلم فی ابنته زینب رضی الله عنها، و همچنین سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم در باره دخترش زینب رضی الله عنها که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اغسلنها ثلاثا، اون زنهایی که حضرت زینب دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم را می شوشتند، غسل می دراندند، پیغمبر گفت اون زنها را که اغسلنها ثلاثا، یعنی بشویید شما زینب را سه بار، جسم زینب را سه بار بشویید، او خمسن یا پنج بار، او سبعن یا هفت بار، یعنی که چند باری که محتاج است میتونید که آن را بشویید تا تازه و پاک گردد. این بود سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم که در حاشیه میگوید این حدیث هم حدیث متفق علیه می باشد. اخرجه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقمی 1259 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث روایت کردگی است در زیر رقمی 939 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی متفق علیه است که بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردگی هستند. و این دو حدیثی که درباره غسل، درباره شستن میت صاحب کتاب برامون تقدیم کرد، هر دو این حدیث ها حدیث های متفق علیه می باشند. و هو فرض کفایه، و هو فرض کفایت اجماعا، و میگد که شستن میت، مرده را شستن، این فرض کفایه می باشد، یعنی یه عده مردم، یه عده از شخصیت ها، از مسلمان ها مرده را بشوید، از گردن دیگرهایش ساقط می شود، یعنی که فرض کفایه هست، واجب کفایه هست، یه عده از مردم اگر بشوید از گردن دیگرها گناه و معصیت ساقط می شود، اما اگر هیچ کس نشوست همه گناهگار می شود برای ترک این فرض کفایه. پس این بود حکم شستن میت. اکنون دویم صاحب کتاب می گوید کیفیت الغسل، یعنی چگونه شستن میت. اکنون میت را چگونه بشوییم؟ میگه ینبغی ان یختار لتغسیل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل. میگه ینبغی، یعنی شایسته و سزاوار است، چی خوب است که ان یختار لتغسیل الموتى، این که اختیار کرده شود برای شستن مرده ها، اختیار کرده شود برای مرده ها را شستن، من هو ثقة، شخصی که اون ثقه است، آدمی باوری است، عدلون، شخصی که عادل هست، عارفون بی احکام الغسلی، شخصی که داننده حکمهای مردشویی هست، یعنی شخصی را اختیار بکنن که آدم باوری و عادل و حکمهای مردشویی را می داند، شایسته و سزاوار برای شستن میت، میگه همین شخص است. و یقدم فی تغسیل الوصیو، و مقدم دانسته می شود برای مردشویی الوصیو، کسی که وصیت شدگی هست، یعنی که میت پیش از مردنش کسی را وصیت بکند که فلان رفیقم یا دوگانم، فلان دوستم مرا، مردم را بشوید، پس مقدم دانسته می شود انا همون کسی را که وصیت کرده است میت. ثم الاقرب فالاقربو، بعد نزدیکتر و پس نزدیکتر، از خیش و تبارای نزدیک مرده را میشویند، اگر که مییتی که پیش از مرگش وصیت کردگی نباشد. در این صورت نزدیکتر و نزدیکتر به مییت، یعنی خیش تباری نزدیکش، مرده را میشوید. میگوید که کل ابی، به مثل پدرش. اگر پدر مرده زنده باشد، پدر مییت اون مرده را میشوید. والجدی، به مثل بابایش، اگر بابایش زنده باشد پس بابیش اون مییت را میشوید. ولی بنی، اگر که فرزندش زنده باشد فرزندش مرده را میشوید. اذا کانو عارفین به احکام الغسلی، هنگامی که باشند این شخصانی که پدر، بابی، فرزندش، اگر که اینها باشند عارفین، یعنی داننده های حکم مردشویی، اگر اینها مردشوسته بتوانند، یعنی پدرش یا بابیش یا فرزند اون مییت، اگر مرده را شسته بتوانند، اینها خودشان مرده را میشویند. و الا، و اگر شسته نتوانند، اگر مردشویی را نمیتوانند، مثلا پدر مییت هست یا بابای مییت هست یا فرزند مییت هست، اما حکم مردشویی را نمیداند و چگونه مردشویی را نمیداند، میگه قدم غیرهم ممن هو عالم بذلک، پس مقدم گردانده میشود غیر از اینها، غیر پدر و بابی و فرزندش، غیر از اینها دیگر کسان، ممن هو عالم بذلک، از جمله کسانی که داننده حکم مردشویی هست. پس آنها را می آورند و آن کسانی که حکم چگونه شستن مرده را می داند، اونها این مییت را می شویند. میگه که ور رجلو یغسلوه الرجالو، میگه مرده مرد را می شویدش مردها، می شوید مردها. والمرأتو تغسلوها النساءو، و زن را میشوید زنها، مرده زن را زنها میشوید. پس معلوم شد که مرد را مردها میشوید و زن را زنها میشویند. ولی کل واحد من الزوجین تغسیل الاخری، پس هر یکی از زن و شوهر شستن دیگرش را حق دارد. تغسیل الاخری، میتوانند که یک دیگر را بشویند، یعنی که اگر که شوهر مرد دو سه زن داشته باشد، میتواند که زناش اون را غسل بدرانند، اون را آبازی بدرانند، یک اون را بشویند اون مییت را. یا مردی که زنش وفات میکند، اون مرد میتواند که زنش را غسل بدراند، حتی یک زنم باشد اگر، میتواند که شوهرش را غسل و آبازی بدراند، مرده اش را. و همچنین مرد میتواند که زنش را آبازی بدراند و غسل و بشوید زن، مرده زنش را. فالرجل یغسل زوجته، پس میگه که مرد میشوید همسرش را، زنش را حق شستن دارد. والمرأة تغسل زوجها، و زن هم همچنین میتواند که شوهرش را غسل بدراند و شوهرش را، مرده شوهرش را بشوید. ولی کل من الرجال و النساء، یعنی هر یکی از مردان و زنها، تغسیل الاطفال، میتونند که کودکان، یک کودک اگر که از دنیا گذشت دون سن سبعتی، یعنی حالا به سن 7 سالگی اگر نرسیده باشد، یک کودک 5 ساله و 6 ساله اگر از دنیا گذشت، پس مردها میتونند اون کودک را بشوید، چی بچه باشد و چی دختر. و زنها هم میتونند که اون کودک را، چی بچه باشد و چی دختر، اون را بشویند، مرده اون کودک را بشویند. این جایز و درست است. ولا یجوز للمسلم رجلا کان او امرأة تغسیل الکافری، میگه جایز نمی باشد برای مسلمان، چی مرد باشد و چی زن، شستن کافر. شستن کافر برای مرد و زن مسلمان جایز نیست. نمیتواند که یک مرد مسلمان یا یک زن مسلمان یک کافر را، مرده اش را بشوید. این جایز نمی باشد. ولا حمل جنازته ولا تکفینهی و همچنین نمیتواند که بردارد جنازه اش را، یعنی که مرده اش را یا تابوتش را، جنازه اش را نمیتواند که مسلمان یک کافر تابوتش را بردارد، ولا تکفینهی و نمیتواند که یک مسلمان یک کافر را کفن بکند، کفن کردنشم مرده کافر را برداشتنم و تابوت کافر را برداشتنم و شستن کافر برای مرد و زن مسلمان جایز نمی باشد. ولا صلاة علیه و همچنین نماز برای کافر جایز نیست، یعنی نماز جنازه جایز نیست که کافر را نماز جنازه بخوانند، زیرا که جنازه برای مسلمان ها می باشد. میگه ولو کان قریبا کل ابی والامی، و اگر هرچند که میگه اون میت، اون کسی که کافر است از دنیا گذشته است، قریب باشد، یعنی خیش تباری نزدیک باشد به مثل پدر یا مادر، یعنی یک انسان اگر پدر و مادرش کافر باشند از دنیا که گذشتند، این مسلمان نمیتواند اون پدری کافرش را یا مادری کافرش را یا هر کسی دیگر از خیش و تبار نزدیکی کافرش را کفن بکند یا تابوتش را بردارد یا نماز جنازه براش بخواند یا غسلش، یعنی که آبازی یا بشوید اون میت را. این کار را کردن جایز و درست نمی باشد. و یشترط ان یکون الماء الذی یغسل به المیت طهوراً مباحاً، میگه شرط گذاشته شده است که آب را که شسته می شود به آن مرده، به آن میت شسته می شود، طهور باشد، یعنی آبی طاهر باشد. آبی که قطعی مرده را می شویند اون آب باید آبی طاهر باشد، یعنی آبی نجیس نباشد، آبی بتهارت نباشد، آبی نجاست شده نباشد. مباحاً، اون آب آبی مباح باید باشد، یعنی آبی دزدی نباشد یا آبی که غصب کرده با ظلم از یک کس گرفتگی است، این طور آب باید نباشد، آبی مباح باشد. و ان یغسلوا فی مکان مستور، و باید میگه شسته شود مرده در جایی که محکم است، مستور است، یعنی در یک جایی که اطرافش محکم است تا اینکه هر راهگذر و هر کسانی که هستن اونها مرده شوی را نبینند. مرده را باید در یک جایی محکم، در داخل یک خانه یا در داخل یک خیمه، در یک جایی که اطرافش محکم است، مرده را باید در اونجا بشویند. ولا ینبغی حضور من لا علاقه یا که لا علاقه له بتغسیل المیت، میگه شایسته و خوب نیست اشتراک کردن شخصانی که هیچ علاقه و هیچ ربط به شستن میت ندارند، یعنی که کسانی در وقتی مرده را شستن در پیش میت میستن در وقتی مرده شویی که اونها علاقه به شستن، یعنی رب به شستن میت داشته باشند، یعنی که یا یک چیز را بقبد یا آب را بریزد یا آب را بیارد یا خلاصه در اون درو یک وظیفه دارد، میتواند که در وقتی مرده را شستن در نزد اون میت بیستد. اما اگر هیچ علاقه نداشته باشد، فقط بیستد برای تماشا کردن، این خوب نیست، این ممکن نیست، اون انسان را باید از نزد مردشویی بیرونش بکنند. این بود شستن میت، چگونه شستن میت. اکنون صفتش را با تفصیل تر بیان میکند. میگه وصفت الغسلی، یعنی صفت شستن میت، میت را چگونه میشویند. میگه هی ان یضعه على سریر غسله، میگه اون صفتش همین است که ان یضعه، باید همون مردشو مرده را بگذارد، على سریر غسله، بر بالای تختی، تختی که در بالای اون مرده را میشویند، اون تختهایی که آماده میکنن و جای مردشویی که هست، اون مرکب مردشویی را، اون تخت مردشویی را میگه بمانند و در بالایش میت را بگذارند، در بالای اون تخته مردشویی. ثم میستر عورته، بعد میگه این مردشو عورت مرده را میگه باید بپوشاند، عورتش را باید بپوشاند با یگان لطه به یکان پارچه رویمال یا یکان چیزی قطعی باید عورتش را بپوشاند. ثم یجرده من ثیابه، بعد برهنه و اریانش بکند از لباسایش، لباساش باید بکشد. همه اول یک چیز را در بالای شرمگاهش میموند، عورتش میموند، و بعد میگه لباسای میت را یک تا یک تا میبرارند، میت را اریان میکنند و میت را لیچ مادرزاد میکنند. و یواریه عن العیون فی حجره او نحویها، و پنهان میکنند این میت را، یعنی که و یواریه، پس همین مردشوی ها پنهان میکنند میت را از چشم مردم، از چشم مردم مرده این میت را پنهان میکنند. فی حجره، مثلا در داخل یگان حجره خانه، او نحوی ها بمونند همین یگان مکان محکمی که چشم مردم به این مرده نرسد، در همین خیل مکان این مرده را پنهان میکنند. ثم یرفع الغاسل رأس المیت الى قرب جلوسه، بعد میگم میبردارد، ثم یرفع، بعد میبردارد الغاسلو، کسی که مرده را شسته ایستاده است، اون مردشو میبردارد، رأس المیتی، یعنی سر مرده را، الى قرب جلوسه، یعنی که نزدیک به خیستنش، یعنی نیمخیزش میکند، از سر مرده میگیرد و نیمخیز میبردارد، یک 20-25 سانتی متر بلند سر مرده را میبردارد. ثم یمرر یده على بطنه و یعصره، بعد میگم میشکد دستانش را بر بطن مرده، یعنی که در شکم مرده، بالای شکم مرده، یعنی مرده را نیمخیز میکند و بعد با دستش نه سختی سخت و نه آهسته، یعنی میانه بالای شکم مرده را میشکد، دستانش را میشکد. و یعصیره، و میجفاند، رنگی برنگ و مثل جفیدن، یعنی چند بار میشکد میشکد، یگان نجاست های یگان چیزی اگر برامدنی باشد از قفا و پیش اون میت میبراید، زیرا اینکه دیگر اون میت خودش را قپیده نمیتواند، دیگر همه اون مخرجهایش آزاد است، مخرجهایش باز هست، دیگر نجاست میتواند که ببراید. از این حساب میگه در شکمش کم نیم کلاخیزش میکند، نیم خیز میکند میت را، نیم خیزی برای شیستن میکند و بعد میگه شکمش را میشکد، تا اینکه هر نجاستی باشد اگر نزدیک برای برامدن باشد ببروید. میگه ثم ينظف المخرجين، بعد میگه تازه میکند دو مخرجش را، یعنی پیش قفاش را، اول میشکد تا اینکه اگر اون چیز میبرامدگی باشد ببروید، و بعد از اون اون پیش قفای یگان چیزی که برامد اون را تازه میکند. و یونجی المیت، بعد استنجا میدراند مرده را، یعنی که پیش قفای مرده را میشوید با آب. فیغسل ما علی المخرجین من نجاستین، پس همچنین میشوید، میگه اون چیزی که در مخرجین بود یا که در اطراف مخرجین من نجاستین، از نجاست، یعنی تازه میکند دیگه، اون نجاستی که باشد اون را تازه میکند، اون مخرج را و اطراف مخرج را و زمین ده که اگر باشد نجاست، اونها را تازه میکند، در بالای تخته مردشوی اگر که نجاست باشد اونها را تازه میکند. و ذالک بلف خرقت علی یده، و این میگه با پیچاندن پارچه لته بر دستش میشود، یعنی این کارها را میکند با چی؟ پارچه لطه را در دستش میپیچاند، یعنی زمانهای پیش لطه را میپیچاندن، حالا الحمدلله که پیشروی که هست، اون دستکشایی که هست، پرچتکیایی که هست، در دستش پرچتکی میکشد. و ثم ینویل غسله، بعد میگه این مردشو نیت میکند مردشویی را، با نیت مردشویی شروع میکند. و یسمیه، و بسم الله میگوید، و یوضعه کوضوء صلاتی، بعد میگه طهارت میدراند میت را به مثل طهارتی که برای نماز کرده میشود. برای نماز چگونه طهارت کرده میشود؟ انا همون طور میگه این میت را طهارت میدراند، الا فی المضمضه والاستنشاق، مگر اینکه در مضمضه و استنشاق، یعنی دیگر مضمضه در دهنش آب گرفته غرغره کرده نمیتواند میت، استنشاق که در بینش آب داخل شود براورده نمیتواند. غیر این میگه باقی مانده به مثلی برای نماز طهارت میکردگی بری میگه طهارتش میدراند. فیکفی المسح علی الفم والانف، پس میگه کفایه میکند شکیدن بینی و شکیدن دهان و بینی، یعنی در جای مضمضه فقط همون لتر تر میکند، دهنش را میشکد، بالا بالای دندانش را، چقدر که لبانش اگر که باز شود بالای همون را میشکد و خلاص. و همچنین بینیش را کم کم میشکد، کفایه میکند، دیگر شرط نیست که آب را به داخل بینیش یا به داخل دهانش بدرارد. این میگه دیگر شرط نمی باشد، میگه کفایه میکند که بالای دهن و بینیش را یا دهن و بینیش را بشکد، بالاتر تر این خود کفایه میکند. ثم یغسل رأسه و لحیته بماء السدر او صابون او غیر ذلك، بعد میگه میشوید سر مرده را و ریش اون میت را با آب سدر، با آبی که در اون خوشبوی همراه کردگی است، یا صابون، یعنی آبی که صابون علاوه کردگی است، او غیر ذلك، یا غیر از این اگان شامپو یا اگان چیزی قطعی میتواند که میت را سرش را بشوید. ثم یغسل المیامن ثم المیاسر، بعد از سرش را شستن میگه میشوید طرف راست میت را، یعنی طرف دست راست میت را با پایهاش، میگه طرف راستش را میشوید. ثم المیاسر، بعد طرف چپش را، طرف چپش را همچنین از کتیفش سر کرده تا پایان طرف چپ را هم میشوید. ثم یکمل غسل باقی الجسم، یا که یکمل غسل باقی الجسم، بعد میگه تکمیل میکند، پره میکند شستن باقی مانده جسمش را، بعد تمام بدنش را میشوید. و یستحب ان یلف علی یده خرقه حال التغسیل، میگم مستحب دانسته شده که است، مستحب است که ان یلف علی یده، این که بپیچاند میگه با دستانش همون مردشو، خرقه یعنی پارچه لته را، حال التغسیل در وقتی مردشویی، در وقتی مرده را شستن میگه مستحب است که در دستش یک پارچه لته بپیچاند. چطور که پیشتر قید کردیم که در امروزه میشود که یک پرچت که اون دستکش را در دستش بکشد و مستحب است در دستش بکشد و مرده را با آن بشوید. والواجب غسلتون واحدتون، میگه واجب است یک بار شستن مرده، مرده یک بار شستن این واجب است. اذا حصل به بها الانقاء، اذا حصل به الانقاء، وقتی که حاصل شود با یک بار شستن پاک شدن و تازه شدن میت، این میت واقعا با یک بار شستن اگر پاکیزه و تازه شود یک بار کفایه میکند، یک بارش واجب است. اما سه بار شستنش این سنت است، سنت است، یا که مستحب است. میگه که والمستحب ثلاث غسلات، و مستحب است، یعنی که سنت است، سه بار شستن میت، یک بار شستنش واجب است و سه بار شستنش واجب است، سه بار شستنش مستحب است، سنت است. و این حصل الانقاء، اگر که پاکی به وجود بیاید، یعنی اگر که اون میت، اون جسم اگر پاک شود، یعنی خونریزی و از نجاست و از این چیزها اگر تازه کی شد، کفایه میکند با سه بار شستن، یک بارش واجب بوده است و سه بارش سنت بوده است مرده را شستن. اگر به سه بار نشد چهار بار، پنج، به سه بار که نشد به پنج بار، هفت بار، یعنی تاق شسته می شود میت. بعد از این صاحب کتاب میگوید و یستحب ان یجعل فی الغسله الاخیره کافورا، و مستحب است که میگه آمیخته کرده شود در آخران بار شستن میت کافور را، آبی که آخران بار میگیرن برای میت را آب بگیم غسل بدرانند یا که بشویند، مستحب است که میگه اون را کافور، یعنی خوشبویی همراه بکنند. ثم ینشف المیت، بعد میگه قاک کنند بدن مرده را، بعد شستن که خلاص شد با یک رویمال با یک سچاق با یک دستمال بدن مرده را از اون آبهایی که شسته بودن پاک میکنند، یعنی قاک میکنند. و یزیل عنه ما یشرع ازالته من الاظافر و شعور، و یزیل یعنی که از بین میبرند از مرده، یعنی از بدن مرده میبرند ما یشرع ازالته، آن چیزی که جایز است و مشروع است از بین بردنش، من الاظافر به مثل مثلا ناخونهایش، اگر مرده را ناخونهاش دراستر باشد مثلا ناخونهاش میگیرند، و شعوری یا موی بدنش اگر که در زیر کشش در تگی کشش و یا در زیر نافش اطراف شرمگاهش اگر که موی بلند داشته باشد مو داشته باشد اون را می تراشند و اون را تازه می کنند، این را همچنین کردن مستحب می باشد که اینها را نابود کنند و اینها را تازه بکنند. و یضفر شعر المر و یضفر شعر المرأتی و می بافد همون مردشو موی زن را، اگر مثلا زن وفات کی کرد به همین طریقی گفتیم همین طریق می شوید، اما موی سرش که دراز است اون موی سر را میگه می بافد. و یوس دیل من ورائی ها، بعد می پرتاید میگه از پشتش، پس اون موه را بگه در پشتش قرار می تید، اینه که چخلی که زن خواب می شود از پشتش مویش است، انمون تار میگه موی سرش میگه در پشت اون زن قرار میدهند، در پشت زن میپرتایند، اینو هم سنت میباشند. و اذا تعذر غسل المیت، و هنگامی که میگه امکان شستن میت نباشد، یعنی مرده را شستن نشود، لعدم وجود الماء، مثلا آب نیست که مرده را بشویند، او کان مقطع الجسم، یا مرده را میگه جسمش پاره پاره شدگی است، به حرق و نحوهی به مانند مثلا سوختگی است میت، یا به مانند سوختن مثلا از یکان بلنده افتیده است که میده میده شده است، یا که در صدمه نقلیات دچار شده است که بدنش پاره پاره شدگی که هست، پس میگه اگر امکان که نباشد برای شستن، فانه یتیمم بالترابی، پس میگه تیمم درانده می شود این میت با خاک، این میت را میگه به جای آب شستنش با خاک میگه تیممش می دارند. و یستحب لمن غسل میتا ان یغتسل بعد تغسیله، میگم مستحب است برای کسی که مرده را شستگی است، کسانی که مرده را می شویند، سنت است همچنین برای اونها که ان یغتسل بعد تغسیله، این که آبازی بکنند غسل بگیرند بعد از مرده شویی، بعد از مرده را شستن اونها میگه خودشان غسل بگیرند آبازی بکنند، این سنت میباشد و مستحب میباشد، یعنی مرده شویی ها همچنین خودشان باید آبازی بکنند بعد از مرده شویی که این سنت میباشد. پس این بود حکمی نماز جنازه و چگونه حکمی مرده را شستن و چگونه مرده شویی و صفت مرده شویی که صاحب کتاب با تفصیل این چیزها را برامون بیان کرد. پس این هست مرده شویی و با این طریق میت شسته می شود. با همین مسئله یکم از زیر باب 15 به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دویم، من یتولى الغسل، یعنی کی به عهده میگیرد شستن میت را، کی باید میت را بشوید. پس صاحب کتاب در زیر مسئله دویم این مسئله کی به عهده میگیرد مرده شویی را، این مسئله را بیان خواهد کرد و این مسئله دویم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا